tuongeze aya moja. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, na hii itakuwa ni aya 18, si ndio? Inayofuata. Mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih, karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay', dhalika huwa ad-dalalu al-ba'id. Allah subhanahu wa ta'ala, mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamad, mfano wale ambao wamemkufuru mula wao, mfano wa wale ambao wamemkufuru mula wao, basi matendo yao, a'malu, matendo yao, baadhi mufassiri wanasema a'maluhum salihah, matendo yao yale mazuri ambayo wao waliyafanya wakitaraji thawabu, haya ndio yanazungumzwa hapa. Allah anasema karamadin, ni kama vile majivu. Ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif, ni kama vile majivu. Ishtaddat bihi rihu, umeyapeperusha kwa nguvu majivu hayo, arrihu, upepo. Ishtaddat bihi, umeyapeperusha kwa nguvu majivu hayo, arrihu, upepo, fi yawmin asifin, katika siku ya upepo mkali. Utizame huu mfano, wale ambao wamekufuru, matendo yao kwa mola wao akhira ni kama vile majivu, majivu ambayo umeyapeperusha kwa nguvu majivu hayo, upepo mkali. Naweza ukasema upepo, fi yawmin asif, katika siku yenye upepo mkali. Kisha Allah anasema la yaqdiruna mimma kasabu ala shay, hawawezi kupata katika waliochuma chochote. La yaqdiruna mimma kasabu ala shay, hawawezi kupata katika waliochuma chochote. Wameruka patupu. Dhalika huwa dhalalu al-ba'id, huo ndio upotevu wa mbali kabisa. Mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif, mfano wale ambao wamemkufuru mula wao, matendo yao ni kama vile majivu, umeyapeperusha kwa nguvu majivu hayo, upepo mkali, katika siku yenye upepo mkali. La yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in, hawawezi kupata katika walioyachuma chochote. Dhalika huwa ad-dalalu al-ba'id, huo ndio upotevu wa mbali. Angalia hii tashbihi hapa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka. Namna makafiri watakavyoshindwa kupata msaada na matendo yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wake ni kama mfano wa kutamani kuyakusanya majivu yaliyopeperushwa na upepo angani kipindi cha upepo mkali. Hebu tafakari kwa mfano, umekuja upepo mkali ukayapeperusha majivu, majivu nafikiri unayafahamu, alafu mtu akwambia hebu yakusanya, waweza? Waweza ukayapata? Basi ndivyo atavyokuwa matendo ya makafiri siku ya kiyama, hayawezi kuwasaidia, hawezi kunufaika nayo. Na mifano kama hii imekuja mingi kwenye Qur'ani, ikionyesha kwamba makafiri matendo yao waliyoyafanya yale mazuri yale, kwa sababu ya ule ukafiri wao, hayatuwafaa akhira, kwa sababu matu ala ghairi al-iman. Aya zingine zikasema yatakuwa vumbi tu lenye kutimka. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Tukayaendea yale ambayo wameyafanya katika matendo, tukayafanya ni kama vile vumbi, haba'an manthura, vumbi lenye kutimka. Lakini الأعمال الصالحة التي يعملها الكافر لله في الدنيا أنا مالipo yote anaweza kupata hapa duniani, akhira hakuna kitu. Lakini je, duniani? Maana pana makafiri wengine wanafanya matendo mema ambayo yanajulikana ni mazuri hata kwa mujibu wa Kiislamu, na wakati huo anayafanya hajakusudia chochote mwenyewe, labda kama kupata faida, akakusudia kusaidia tu mwenyewe, anasema ninatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Mfano akawa saidia mayatima, akawakusanya, akawalisha, akawavisha, au akawa nawalea watu wameshindwa gharama za matibabu, maskini kamwingia huruma, akatoa pesa zake, akakusafirisha kupeleka kwenye matibabu mazuri, au akalipa hiyo tozo ya matibabu. Kafir lillahi tu. Hawa vipi hawa? Humu duniani unaweza kupata pata chochote? Naam, hadithi Anas ibn Malik inda Imam Ahmad fi al-Musnad, na wengine wakati kwa wanachuo na mahitaji. Qala alayhi salatu wassalam, inna Allah la yadhlimu mu'minan hasana yu'ta biha fi dunya wayujza biha fi al-akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala hatumdhulumu mu'mini jema moja tu ambalo amelifanya, halidhulumiwi ilo jema, utalikuta wewe. Yu'ta biha fi dunya, atapewa kwa jema hilo hapa duniani, malipo yake ataanza kuyaona hapa. Wayujza biha fi al-akhirah, vile vile atalipwa thawabu kwa jema hilo akhira. Kisha mtume akasema, wa ammal kafiru, ama kafiri, fayut'amu bihasanatin ma amila biha lillahi fid dunya, atalishwa na kustareheshwa kwa mema anayoyafanya ambayo ameyafanya kwa Allah hapa duniani. Hatta idha afdha ila al-akhirah lam takun lahu hasana yujza biha, mpaka sasa atapoelekea akhira atakuwa hana jema ambalo anastahili kulipwa nalo. Kwa hivyo mara nyingine makafiri wakafunguliwa dunia kwa sababu kuna mambo mazuri wanayafanya, kwa sababu hapa duniani ndio kwao wanapomaliza mambo yao. Sasa hadithi hii na mafundisho mengi, inatakiwa Muislamu pia asijifananishe na makafiri kwa kusherehekea mafanikio aliyopata duniani alafu ikawa akhira hana kitu. Hilo likali la kufurahisha, una magari ya kila aina, una majumba, kusur, mavila, unafanya kazi wengi, hilo tu, alafu una chochote unachokifanya kwa ajili ya akhira. Hata makafiri wanapewa hayo, na katika hilo pengine hata wametuzidi. Wa umli lahu inna kaidi mati, na wapa tu waendelee kujisahau, vitimbi vyangu ni madhubuti. Kwa hivyo hadithi hii iko wazi kwamba akhira hawana kitu, lakini wakifanya lillahi watastareheshwa hapa, utapata. Hata kwa riwaya nyingine ya mama Aisha, nimesahau nasi yake lakini thabita, alimuuliza Mtume alayhi salam kuhusiana na bwana mmoja ambaye alikuwa akiwalisha mahujaji huwa kafir na kuwapa vinywaji maji, vipi huyu? Nikamwambia atalipwa hapa pa duniani, atalishwa na yeye. Kwa hiyo ni jambo liko hilo. Aya 18, alhasil kufar hawana jambo, matendo yao hayatowasaidia akhira. Na mifano Qur'ani imekuja na mifano mingi, huu ni mmoja wa kuyafanisha matendo yao na majivu, si ndio? Majivu yaliyopeperushwa na upepo mkali, huwezi kuyapata. Hivyo hivyo matendo ya makafiri yanavyokuwa. Lakini kuna mifano mingine pia imekuja kwenye Qur'ani, kama Allah anasema, mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Mfano mwingine nao, mfano wa yale ambayo wanayatoa kufar fi hadhihi alhayati ad-dunya, katika maisha haya ya kidunia, kamathali rihin, mfano wake ni mfano wa upepo, fiha sirrun, ndani ya upepo huo kuna baridi kali, asabat hartha qaumin zalamu anfusah, upepo huo ukaenda kuisibu au kuyasibu mazao ya watu ambao wamezidhulumu nafsi zao, fa ahlakatu, upepo huo wenye baridi kali ukaangamiza yale mazao. Kwa hivyo hawafaidiki nayo, bali Allah akasema tena akitoa mfano kwenye Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Angalia mfano hapo, famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi alqawma alkafirin. Enyi wale ambao wameamini, la tubtilu sadaqatikum, msizibatilishe sadaka zenu, bilmanni waladha, kwa masimulizi na udhia. Ukitoa kila mtu ajue, na utawaudhi wale waliowapa kwa gugu na masimango. Ni kama vile yule anayetoa mali yake kwa ajili ya kuonyesha watu, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, na wala hamuamini Allah na siku ya mwisho. Famathaluhu kamathali safwani, mfano wake ni mfano wa jiwe baraza. Mnalijua yale mawe ya mtoni, eh? Ukiyatazama kama vile kuna mtu ameyapaka, ameyapiga floor, yanateleza, eh? Mfano wake ni mfano wa jiwe kama hili. Allah sema alaihi turabun, ngalia mfano, juu ya jiwe hilo kuna mchanga. Fa asabahu wabilun, ikaisibu jiwe hili mvua, matarun shadidun, fatarakahu salda, mvua ile ikaliacha jiwe hili jeupe hivi. Jiwe kama lile likiwa la mchanga juu au udongo, alafu ikaja mvua, lilakuwaje? Kama vile mtu kadeki linavomeremeta. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, hawawezi kufaidika juu ya chochote katika vile ambavyo wamechuma watu hawa wasiokuwa na imani ya kumwamini Allah na siku ya mwisho, mijitu hii ya ria. Wallahu la yahdi alqawma alkafirin, na Allah hawaongozi watu makafiri. Mifano basi iko mingi sana, naktafi bihadha alqadri insha Allah, tutosheke na hapa kwa leo. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.